Jazz, a Jazznàtics. Avui amb un disc ben especial del 2015, el Lounge Music de Tokyo Sessions, tercer volum. Diversos artistes que ens acompanyaran al llarg del programa d'avui, començant amb Natty Bonk amb Blue Jeans o amb Oman Chali amb Andalusí Mood. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts amb aquests 60 minuts de Jazznàtics. fin do caminho. É resto de toque, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é laço, anzol. Os alquimistes amb Aguas de Marzo ens acompanyava. Seguim amb Jazznatics i aquest Launch Music de Tokyo Sessions volum 3 amb The Registers, Back to Back amb Melitza i Soul Dolphin amb All Night Long. Thank you. Chocolate, yeah, yeah.

In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. That soon, if we all call it tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. A bustle in your hedgerow, don't be alone now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, your stairway lies on the whispering Piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than a soul. There walks that lady we all know, who shines with light and wants to show turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. When all our one and one is worn out to be a rock and a tune, and she's by to heaven. Anem gaudint d'aquestes cançons, moltes d'elles versions de temes prou coneguts i que, com avui us hem comentat a Jasnati, formen part d'àlbum d'aquest Lounge Music de Tokyo Sessions amb el seu tercer volum. Hem escoltat gent com Super Tangox amb Last Tango in Paris o el Michel amb Ituana de la companyia de Tango Tripling Project, Os Digitalistes amb Lady Marmalade, Urcel versionant el Purple Rain o The Brian J. White Quartet versionant el Stairway to Heaven. Dual Sessions, això es diu Summertime, i després Urban Love amb el Paradise amb la companyia de Rola. Thank you. paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Maybe someday I'll share a little this in cloud. Sounds, acabem després d'haver escoltat a Urban Love amb el tema No Woman No Cry, versionant amb el costat de Strucci Moana i Celso Mendes, amb Lua i el My Sharia Moore. Bubba Sounds amb Tonight ens ha acabat d'acompanyar. Salutacions de Rafael Corbí, Estat Jazznàtics, per aquesta edició amb un programa especial dedicat al Lounge Music de Tokyo Sessions amb el seu tercer volum. A reveure, fins al proper any.